jest taka. Chrześcijanin jest powołany do tego, żeby kroczyć do przodu. Chyba się z tym zgodzimy. Nawet przekładając to na stosunki ekonomiczne, gospodarcze, taki podam przykład, to kraje, które są rozwinięte przemysłowo, zawsze przodowały w innowacyjności. Zawsze nadawały ton tej gospodarce, a inne podążały za nimi, a inne wręcz zostawały z tyłu. I tak naprawdę dzisiaj już, gdyby nie tylko pomoc jakaś humanitarna, to tak na dobrą sprawę nie mogłyby już funkcjonować. Ludzie by tam po prostu poumierali z głodu. I tak samo jest w społecznościach ludu Bożego, że są ci, którzy nadają ton. Są również ci, którzy za nimi podążają, biorą naukę z tego różnego rodzaju zawiłości. I są tacy, którzy po prostu sobie lekceważą te sprawy. I końcem tego wszystkiego jest na pewno śmierć duchowa. Dlatego my ze swojej strony nie możemy ustawać. Ja kiedyś jeździłem swego czasu na wieś. Wiele razy byłem na wsi, chociaż sam mieszkałem w mieście, dlatego też może lubiłem jeździć na wieś. I często oglądałem, czy to brata mojego, kuzyna, brata ciotecznego, czy też kuzyna, to zależy, jak w jakim regionie Polski to się mówi. I widziałem, jak on orał. Koniem, z pługiem szedł, za koniem. Ja wam powiem, że to jest taki przykład biblijny w ogóle, bo nawet Jezus Chrystus, nauczając swoich uczniów, powiedział, że my powinniśmy być jako ci, którzy kiedy już przyłożą rękę do pługa, to powinni tego nie puszczać i nie oglądać się za siebie. Koń jako zwierzę ma to do siebie, że jak mu klapki założą, to on idzie do przodu. Nigdy nie widziałem konia, który by szedł z pługiem i żeby się cofał. A oglądałem wiele razy. Tak samo sam pług w sobie jest tak skonstruowany, że tak naprawdę może iść tylko do przodu. Dlatego też Pan Jezus, dając ten przykład, dał nam do zrozumienia, że również nasze życie duchowe powinno takie być. Że jest niemożliwością, żeby się cofać, chyba że ktoś po prostu zostawi to i pójdzie sobie do domu. Dlatego Jezus powiedział, że kto przykłada rękę do pługa, nie może się cofać. Właśnie taki przykład dał. W innym liście z kolei apostoł Paweł mówi o biegnięciu. Że to nie jest taki trucht, że tak sobie na rozgrzewkę troszeczkę pobiegam. On mówi o biegu, o zawodach, o walce. I więcej powiedział, że tylko ten zdobywa nagrodę, kto biegnie tak, jakby chciał zwyciężyć. Nie ten, który sobie biegnie tam gdzieś z tyłu i tak jak powiedziałem kiedyś, chorąży zawsze zdąży. Nie. Człowiek, który chce oglądać dobre dni, który chce wytrwać do końca, ma tak biec, jakby miał zdobyć pierwsze miejsce. I tylko tacy posiądą koronę żywota. Nie znaczy to wcale, że on będzie pierwszy. To jest duża różnica. Może być drugi, może być trzeci, ale jego serce ma być włożone w te zawody tak, jakby chciał być pierwszy. I ci posiądą koronę żywota. I każdy z nas, który podejdzie do tematu w ten sposób, posiądzie koronę żywota. Ci, którzy natomiast sobie lekceważą sprawę, będą odrzuceni. Kolejna sprawa, którą chciałbym przedstawić, to jest to, że od czasu do czasu potrzebny jest tak zwany odpoczynek. Można by to nawet nazwać swego rodzaju resetem swojego życia. Dobrze jest od czasu do czasu sobie usiąść, zastanowić się nad swoimi sprawami wieczności, przyjść do Boga i próbować zresetować swoje dotychczasowe bieganie i żeby Bóg objawił, czy to aby na pewno jest dobrze. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejna bardzo ważna rzecz, jedna z podstawowych. Dwa tygodnie temu bodajże był tutaj brat Radek z Anglii. I tu się pięknie wpisuje jego przykład do właśnie tego tematu. On powiedział, że on biegł. Wygląda na to według jego świadectwa, że biegł naprawdę tak, jakby chciał być pierwszy. I to jest bardzo dobre. Ale przyszedł czas, że Bóg go zastopował. Powiedział, Radku, usiądź sobie. Musisz zresetować swoje życie, musisz je poprawić, wstawić na nowe tory. Tak samo my, od czasu do czasu, kiedy Bóg nas wzywa, powinniśmy wysprzęglić, jak to się mówi, wystopować i żeby Bóg postawił nas na właściwe tory. I musimy modlić się do Boga. Zauważcie, że często powtarzam słowo musimy, bo to jest warunek. Jezus mówił warunkowo, że jeżeli będzie tak, to będzie tak. Natomiast jeśli będzie tak, to będzie tak. Jeśli my chcemy osiągnąć cel, musimy również stosować się do tej zasady. Musimy wołać do Boga, Panie Boże, czy ja, aby na pewno nie idę drogą zagłady, nawet w swoim chrześcijaństwie. Biblia jest pełna przykładów, gdzie ludzie biegli, ale biegli w złym kierunku. Przykładów można by mnożyć bez liku. Przykład zboru w Efezie, przykład zboru w Koryncie, w Galatach i wiele jeszcze wiele innych. Oni potrzebowali zresetowania, zmienienia swojego myślenia, że ta droga, którą idą, nie jest drogą Bożą. To nie jest według woli Bożej. Dlatego tak istotną sprawą jest to, co tutaj ostatnio próbowaliśmy i mam nadzieję, że będziemy nadal próbować poruszać temat osoby Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem, który jest tym, który nas prowadzi. Bo to, że ktoś jest nauczycielem, to wcale nie znaczy, że on naucza. Mam nadzieję, że tak nie jest. Że nauczycielem jest Duch Święty. Ten, który na wszystko patrzy z góry. Ten, który najlepiej wszystko wie i ten, który wie najlepiej, jaką drogę obrać na jutro. I my musimy się modlić do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jego Syna, aby zesłał nam Ducha Świętego w tym sensie, żeby dał nam nowe objawienie, jaką drogą mamy podążać. Kochani, jeśli tego nie będzie, poginiemy. Ja wam to mówię otwarcie. Jeśli Pana nie będzie z nami, ja nie mówię, że nie ma. Ja tylko mówię, jeśli na przyszłość nie będzie Pana z nami, poginiemy. Staniemy się ludźmi religijnymi. Zobaczmy, pomalowaliśmy te ściany. Ja wam powiem, dla mnie to nie wygląda to najlepiej. Zawsze miałem jakąś awersję do ścian w kolorach zimnych. Tym bardziej, że kaplica też nie jest jakaś wielce słoneczna. Nie trzeba do tego być zbyt wiele mądrym, bardzo mądrym, albo mieć jakiegoś Bożego światła wielkiego, albo proroctwa. Wystarczy tylko popatrzeć na ściany. Ten kolor po prostu trzeba zmienić. My w swoim założeniu chcieliśmy to zrobić, w tym kolorze pomalować, ale kiedy usiedliśmy w ławkach, stwierdziliśmy, że nie tędy droga. To chyba nie będzie najlepiej wyglądać i są już głosy, uważam, że prawidłowe, że trzeba kolor zmienić. Tak samo również w naszym życiu jest. My pewnych rzeczy próbujemy. My pewnych rzeczy doświadczamy. Ale musi też być czas, kiedy musimy zresetować to wszystko i usiąść przed Bogiem, a czasami zapłakać i powiedzieć, Panie Boże, czy ja przypadkiem nie kroczę drogą zagłady? Czy przypadkiem Ty nie chcesz czegoś, abym coś zmienił w swoim życiu? Taka musi być nasza postawa. A więc mamy iść do przodu, mamy biec do przodu, ale z drugiej strony mamy uważać, po jakiej drodze kroczymy. I trzecia sprawa podstawowa. Znamy taką pieśń, na pewno niektórzy z nas znają, wielu z nas ją zna. W drogę z nami wyrusz, Panie. I ta pieśń tak ostatnio mi chodziła po głowie, ani tam nigdy specjalnie ostatnio nie śpiewałem, ani jakoś, nawet nie była to moja ulubiona pieśń, ale ona mi chodziła po głowie i w końcu było pum. Dlaczego? Wczoraj, czy przedwczoraj to odkryłem. Że to się pięknie wpisuje w te dwa tematy, które poprzednio mówiłem. W tym wszystkim musi iść z nami Pan. Nie może być tak, żebyśmy sami wymyślali nasze spotkania, nasze życie religijne, czy to indywidualne, czy zborowe. Musimy pytać się Boga, czy Pan chce również iść tą drogą, którą my zamierzamy iść. I już na samo zakończenie powiem tylko taki wstęp. Może jak Bóg da, to kiedyś powiem o tym. My potrzebujemy takiej odnowy. My potrzebujemy oczyszczenia. My potrzebujemy pokuty. Bracia, siostry, naprawdę my potrzebujemy pokuty. Wszelkie nasze zabiegi będą tylko próbą pójścia dalej. Ale jeśli nie będzie pokuty, to nic nie da. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie, być może nawet większość z nas, nawet nie ma pojęcia, czym jest pokuta. Żeby tak naprawdę szczerze zapłakać nad sobą, nad swoim losem, nad swoim stanem. A pokuta według Boga jest początkiem wszystkiego. Jeśli nie zaczniemy od pokuty, jeśli Bóg nie ześle nam ducha pokuty, bo to jest od Boga, to jest jeden z większych darów. To jest właściwie chyba nawet podstawowy w tej drodze dar. Jeśli nie będziemy pokutowali, jeśli nie dostaniemy ducha pokuty od Boga, daremne nasze spotkania, choćby nawet te ściany były nie wiadomo jak piękne, choćby nawet podłoga była nie wiadomo jak piękna, nic to nam nie da. Kochani, nie znam waszego życia, nie znam waszego życia indywidualnego, Bóg je zna, ale jestem przekonany, nie mówię, że wszyscy, ale część z nas i być może nawet większość z nas potrzebuje głębokiej pokuty. Tej pokuty, która spływa od Ducha Świętego. I zawsze, za każdym razem, każdy człowiek Boży, jeśli szedł dalej, jeśli Bóg go powołał do czegoś nowego, do czegoś głębszego, do czegoś, można powiedzieć, nawet ważniejszego, aby chwała Boża się ujawniła. Zawsze zaczynało się od pokuty, za każdym razem. Ja ostatnio czytałem, siedzę, jak to się mówi, w księdze Izajasza. To był wspaniały prorok, mój ulubiony, tak a propos. I on pełnił swoją służbę, ale przyszedł czas, że również na niego musiał wstąpić duch pokuty. On musiał się odnowić, mimo tego, że już służył Bogu. Mimo tego, że zaczął swoją drogę z Bogiem, ale przyszedł czas, przyszedł moment, że musiał to wszystko odnowić. I kiedy zapłakał nad sobą, wtedy zaczęła się, można powiedzieć, taka nowa era w jego służbie. Mniemam, że gdyby nie ten czas jego pokuty, głębokiej pokuty, to prawdopodobnie Księga Izajasza miałaby 10, może 12 rozdziałów, a tak ma ponad 60. Bóg jego mógł faktycznie używać dla swojej chwały. I Bóg, kochani, dzisiaj wzywa nas, abyśmy przemyśleli ten temat. Naprawdę. Bo tu już nawet nie chodzi tylko o służbę, chociaż to jest bardzo ważne, ale chodzi też o nasze życie wieczne. Każdy z nas potrzebuje pokuty. Każdy z nas potrzebuje iść drogą Bożą, bo to jest jedynie gwarantem naszego sukcesu, gwarantem tego, że dojdziemy tam, do czego zostaliśmy powołani, czyli do Królestwa Bożego. Przeczytam księgę Izajasza, to jest w 6 rozdziale. Tam jest parę wersetów także, ale są naprawdę bardzo głębokie, bardzo wymowne i godne tego, żeby je przeczytać. Księga Izajasza, 6 rozdział, od 1 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły szerafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest ziemia, wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem i rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Kojarzymy. Wstępuje Pan, sługa Boży, widząc chwałę Bożą, zaczyna dostrzegać, kim tak naprawdę jest. W podobnym tonie jest powiedziane o apostole, nie wiem, czy to był apostoł, w Kamczazie czytamy objawienie Jana. Nie wiem, czy to chodziło akurat o apostoła Jana. Jest napisane objawienie Jana. Być może to jego dotyczy, być może innego Jana, sługi Bożego. W każdym razie też, zanim Bóg mu dał objawienie dalej, co się ma stać, wielkie objawienie, wspaniałe objawienie, najpierw musiał ujrzeć chwałę Bożą, musiał ujrzeć chwałę Jezusa Chrystusa. To samo z apostołem Pawłem. Wiemy doskonale, że był to Szaweł z Tarsu, który prześladował Kościół. Ale kiedy Jezus Chrystus stanął na jego drodze, objawił mu swoją moc, swoją potęgę, jego życie uległo całkowitej rewolucji. Kochani, wszystko zaczyna się od pokuty, od objawienia Jezusa Chrystusa. Ja nie mówię, że u nas też musi tak być, że w takim stopniu, że musi się nam tak objawić jak Izajaszowi, czy Janowi, czy też Pawłowi. Ale winniśmy prosić Boga, żeby w takiej mierze, w jakiej my potrafimy przyjąć, żeby jednak to było naszym udziałem. Naprawdę nie tylko zachęcam, ale wręcz namawiam do tego. Amen. Kochani, będziemy się modlić i niechaj ten czas naszej modlitwy będzie czasem naszego oczekiwania na objawienie Boże pośród nas. Brat Robert później przeczyta też fragment z listu do Kolosan, a później dalej może wrócimy jeszcze do tego tematu, który tutaj Sławek rozpoczął i spróbujemy spojrzeć w Słowo Boże jeszcze głębiej w tym temacie. Powstańmy, módlmy się, wielbimy naszego Boga, śpiewając pieśni, i gdy modlimy się, gdy śpiewamy pieśni, gdy wsłuchujemy się w Boży głos, gdy czytamy fragmenty Bożego Słowa, niechaj nasze duchowe oczy będą oświecone chwałą naszego Pana i Zbawiciela. Panie, jakże bardzo potrzebujemy wciąż na nowo i na nowo Twojego objawienia w naszym życiu. Jakże każdego dnia potrzebujemy świeżej i nowej łaski. Nie wystarczy nam wczorajsza łaska, Ale dzisiaj potrzebujemy świeżej, nowej łaski. Dzisiaj potrzebujemy na nowo dotknąć się Twego serca. Dzisiaj potrzebujemy usłyszeć Twój głos. Dzisiaj, Panie, potrzebujemy, byś dotykał naszych serc i to wszystko, co jest tam jeszcze nieprzemienione, to wszystko, co jeszcze przyziemne, zmysłowe, żeby to było obnażane w świetle Twojej wspaniałości, w świetle Twojej doskonałości. Byśmy, patrząc na Twoje cudowne oblicze, widzieli naszą słabość, widzieli naszą grzeszność, widzieli to wszystko w naszym życiu, co dalekie od Twojej chwały. I abyśmy umieli pokutować, Panie, umieli prawdziwie, szczerze wołać do Ciebie i szukać Twojej przemiany, szukać Twojej łaski, która może skutecznie w nas działać, aby nasze życie, nasza służba nie były według naszych ludzkich sił, ale prawdziwie, aby Twój Duch Święty mieszkał w nas, abyśmy jako świątynia Twojego Ducha wielbili Ciebie i świadczyli o Tobie i mogli być źródłem Twojej przemiany w tym świecie. Tego, Panie, pragniemy. Pragniemy szukać Twojego Królestwa, Twojego panowania w nas, Twojego panowania w naszych domach, Twojego panowania w tym mieście, w okolicznych miastach, wsiach, w tym kraju. Chcemy zabiegać, Boże, o to, co Tobie jest miłe. Chcemy być narzędziami, których będziesz używał, by realizować Twoją doskonałą wolę. Prosimy, błogosław ten czas naszych modlitw, śpiewu, wsłuchiwania się w Twój głos, rozważania Twego słowa. Prosimy o działanie Twego Ducha w każdym z naszych serc. Twoje imię, Panie, niechaj będzie wywyższone w każdym z nas, we wszystkich, którzy nas słuchają. Prosimy o działanie Twego Ducha Świętego, bez którego nie ma życia, nie ma poznania Ciebie. Prosimy o działanie Twego Ducha w naszych sercach, o Twoje oświecenie, o Twoje poruszenie, o Twoją przemianę. Amen. Przystęp do Ciebie, możemy stanąć w modlitwie przed Twoim obliczem. Dzięki, że chociaż nie widzimy Ciebie, to możemy wierzyć, otrzymać wiary, widzieć Ciebie pośród nas. Ojcze, i modlę się nie pierwszy raz w taki sposób, że chcę prosić, żebyś pomógł nam rozróżnić, co jest Twoim dziełem i abyśmy my nie próbowali czynić własnymi rękami Twojego dzieła i też co jest naszym dziełem, to co my mamy robić, abyśmy tego nie zaniedbywali i czekali, że coś się stanie, że może Ty coś uczynisz wtedy, kiedy my mamy właśnie podjąć działanie. Dziękuję, Ojcze, za te słowa zastanowienia, które te słowa, które prowadzą do zastanowienia, które Sławek przekazywał. Daj nam, Ojcze, zbadać nasze serca, gdzie jesteśmy. Pomóż nam zobaczyć, czy kroczymy tak jak Tobie jest to miłe, czy może powinniśmy coś zmienić w naszym życiu, myśleniu. Dziękujemy za ten piękny nowy dzień, kolejny dzień łaski Twojej. Amen. Amen. Chciałem Ci, Boże, podziękować również. się za to, że Ty jesteś żywym Bogiem i jesteś tym, który słyszy nasze westchnienia, nasze wołania, słyszy nasze modlitwy, ale znasz również nasze znaki zapytania, znasz naszą jeszcze niewiedzę, wiesz, czego potrzebujemy, Boże. Jesteś tym, który nie jest schematem, bo Ty nie jesteś żadną doktryną, ale jesteś Bogiem żywym. I Panie, my możemy mieć też tą nadzieję, że będziesz poruszał nasze serca, czy to tutaj, w trakcie naszego spotkania, czy też może kiedy będziemy w domu, czy też kiedy będziemy na ulicy, Boże. Panie, to akurat nie ma większego znaczenia. Najważniejsze w tym wszystkim jest, abyś przemawiał do nas przez swojego Ducha Świętego, tak abyśmy nie poginęli z tym światem, Boże, abyśmy nie stali się religijni, Boże. Dałeś nam już wiele, przeprowadziłeś nas przez wiele rzeczy. Każdy z nas, który zaufał Tobie i wyruszył w tą wspaniałą, aczkolwiek trudną podróż, krocząc za Tobą, przeszedł różne historie w swoim życiu, Boże. Mam różnego rodzaju doświadczenia i dzisiaj możemy tylko składać Ci podziękowanie, że przeprowadziłeś nas przez wszystko. Wyrwałeś nas z każdej rzeczy, która była niegodziwa, Boże. Albo też dajesz nadzieję, że wyrwiesz, jeśli jest jeszcze coś, co powinno być przed Tobą uregulowane. Dlatego wiem, że nie w człowieku, ale w Tobie jest nasze zwycięstwo, Boże. Tylko Ty możesz dać ducha pokuty. I to jest wielki dar. My tego potrzebujemy. Dlatego, bo my sami z siebie nic nie możemy zrobić. Tak jak nas pouczałeś, Panie Jezu, a Twoje słowo jest niezmienne, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Nawet nie możemy pokutować, Boże. To jest tylko wielki dar od Ciebie, wielka Twoja łaska i o to coś Ciebie prosimy, Ojcze. Dopomóż nam tym wszystkim. sprowadziłeś do siebie, że Twoja wielka miłość, którą okazałeś nam na krzyżu Golgoty, przyprowadziła nas do Ciebie, Panie Jezu, że tą wielką miłością, Panie, kupiłeś nasze serca, kupiłeś nasze dusze, odkupiłeś, Panie, nas z grzechu, śmierci oczyściłeś nasze życie i w dalszym ciągu chcemy my się też oczyszczać, Panie, bo Ty, Panie, chcesz, abyśmy byli oczyszczeni, czyści, nieskalani. Ty, Panie, wybrałeś nas i umiłowałeś. Ty, Panie, kochasz swój Kościół. Ty, Panie, nas miłujesz mimo naszych niedociągnięć, naszych grzechów i upadków. Panie nasz, dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty, Panie, w naszym ciągu szukasz tych, którzy Ciebie szukają. Ty, Panie, szukasz tych, których serce jest przepełnione smutkiem z powodu grzechu, który w nas jest. Ty, Panie, nas oczyszczasz. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wielką łaskę, że Ty, Panie, chcesz, abyśmy byli czyści. Ty, Panie, odkupiłeś swój Kościół swoją drogocenną krwią, abyśmy mogli być Twoją szczególną własnością. Panie, że jesteśmy Tobie wdzięczni za to, żeś nas tak umiłował. Że Ty, jako Pan i Bóg, Stwórca niebios i ziemi, wszystkiego, co napełnia ją, Ty, Panie, stałeś się jednym z nas. Dzięki Ci. Odkupiłeś nas, Panie, Ci. Z grzechów, bo taka była Twoja wola, Panie. Umiłowałeś nas przed założeniem świata. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół, za to, że nie zostawiłeś nas, Panie, na rozdrożach tego świata, lecz mogliśmy, Panie, usłyszeć Twój głos i przyjść do Ciebie i usłuchać głos pasterza. Dzięki Ci, Panie, że możemy znać ten też głos pasterza, że nie pójdziemy do innego, tylko do Ciebie, Panie Jezu. Bądź wywyższony, Panie, w swoim Kościele. Niech imię Twoje będzie wywyższone i uświęcone. Amen. Amen. Uwielbiać mego Pana chcę. Wyśpiewać Jemu nową pieśń. On ukojeniem i zbawieniem duszy mej. Tylko Jemu służyć chcę. Niech to pragnienie zawsze płonie ogniem Twym. Pomóż mi być miły Ci. Alleluja, uwielbiaj duszo moją. Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszo ma. On godzien wszelkiej chwały jest. Tylko On jest godzien, tylko Jezus jest godzien. On godzien wszelkiej chwały jest. Tak, Panie Jezu, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. Bo w Tobie mamy nadzieję, w Tobie mamy miłość, w Tobie mamy wiarę. Z Ciebie, Panie, od Ciebie mamy wszystko. My jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, ale Ty jesteś naszym jedynym Bogiem, który poszedłeś na krzyż, położyłeś swoje życie, zabrałeś wszystkie nasze niedoskonałości i tam zostałeś ukrzyżowany i tam przelałeś swoją krew i tam pokonałeś wszystko i tam powiedziałeś, wykonałeś. Twoja najświętsza krew i moc Krzyża Świętego. Ona nas oczyszcza, ona nas uwalnia, ona nas uchrania. I ona działa na obecną chwilę. To nie jest, że to było 2000 lat temu. To cały czas jest żywe, bo Jezus jest żywy. Bo Jezus nie jest martwy. Jezus jest żywy. Jezus jest w każdym z nas, jeśli tylko otworzymy na Niego swoje serce i uwierzymy Jemu. Ci Boże, dziękuję za tak przeogromną, wielką miłość, że Ty swojego Syna oddałeś, jedynego zrodzonego z Ciebie. Tak pokochałeś ludzi. Dziękuję Ci, Boże. Dzięki Ci. Jezu, za wszystko. Proszę Ci, Panie, aby Duch Święty pracował w naszych sercach. Otwierajmy serca na pracę Ducha Świętego. Otwierajmy na jedynego żywego Boga, bo tylko w Nim pokonamy wszystko. Bez Niego, Panie, nie zrobimy nic, bo jesteśmy marnością, jeśli nie będziemy mieli miłości Bożej, wiary i prawdy, bo On jest naszą miłością, On jest wiarą, On jest prawdą. Upodabniajmy się do Jezusa Chrystusa, tak jak On kiedyś chodził po ziemi. Naśladujmy Jego ślady i Jego stopy. Chodźmy po Jego śladach. Prosimy Cię, Panie, abyś nam to, abyś to, Panie, dawał, abyśmy mogli być do Ciebie podobni i wypełniali, Panie, Twoją wolę, taką, jaką Ty chcesz, Panie, a nie swoją. Przemieniaj, Panie, nasze serca, przemieniaj nasze umysły, przemieniaj nasze myśli. Prosimy. Upodabnij nas, Panie, do siebie, bo Ty nas, Panie, wyciągnąłeś z ciemnego tego świata, zrobiłeś nas światełkami w tunelu, światełkami w rodzinach naszych. Jesteśmy Twoimi dziećmi Bożymi, prowadź nas, Panie. Ojcze Niebieski, prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Uciska nas świat, kiedy zniszczyć nas chce, kiedy cierpimy do łez, kiedy bezradność w nas aż gdzieś do dna przygnieść nas chce, kiedy wciąż nowy cios pozbawia sił i budzi w nas żal. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty,

niech Twój przykład wciąż pociąga mnie bardziej, bardziej, bardziej. Nowy człowiek, nowe myśli Twe niech wypełnią całe serce me. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełniej, pełniej, pełniej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Pośród książąt posadziłeś mnie. Na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię. Pragnę, pragnę, pragnę. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Dziękujemy Ci, kochany Panie Jezu, że zniżyłeś się do nas, ludzi grzesznych, zgubionych, umarłych w naszych grzechach i upadkach. Bez Twojego poświęcenia, bez Twojego uniżenia, bez Twojego stania się człowiekiem zginęlibyśmy. Nasza sprawiedliwość skalana naszą nieprawością, wszelkie nasze dobre uczynki i starania i wszelkie formy ludzkiej religijności, widzimy jak zawodne, widzimy jak bezsilne, by zmienić ludzkie serce. Potrzebna była Twoja ofiara, potrzebna była Twoja śmierć na krzyżu, aby nasze kamienne serca móc zamienić w serca wrażliwe, mięsiste, pragnące Boga, szukające Bożej chwały i Bożej woli. I Boże, jakże pragniemy, by to dzieło, które rozpocząłeś w nas, byś kontynuował w mocy Twego Ducha, aby to nasze zbawienie i to nasze uświęcenie nie były cząstkowe, ale byśmy dorastali wszyscy do pełni wymiarów Chrystusa. Coraz bardziej podobni w naszym myśleniu, w naszych słowach, w naszych czynach, jako nowi ludzie, pełni Ducha Świętego, pełni życia Bożego, pełni mocy Bożej, chwały Bożej na tej ziemi. Panie, to jest niezwykłe, że Tobie się upodobało, aby w nas, glinianych naczyniach, umieścić skarb Twojego życia, aby w nas, słabych, zawodnych ludziach, objawić się w tym świecie, nie przez aniołów, ale przez słabych ludzi. Daj, Panie, byśmy wierzyli, byśmy ufali, byśmy poddawali się Tobie, tak abyś mógł jaśnieć w naszym życiu, pośród wszystkich naszych zmagań, doświadczeń, problemów, potknięć. Panie, niechaj Twoje światło jaśnieje w nas i niechaj coraz jaśniej jaśnieje. Niechaj coraz więcej owocu Twego Ducha będzie w naszym życiu. Coraz więcej pokory, coraz więcej wstrzemięźliwości i samokontroli. Coraz więcej, Panie, prawdziwej miłości, współczucia, łagodności, cierpliwości, wytrwałości. Prosimy, kształtuj nas. Prosimy, objawiaj się w nas, tak aby nasze życie było życiem chwały dla Ciebie, wywyższenia Ciebie w tym świecie, który Cię nie zna, który Cię lekceważy, który śmie Tobie bluźnić. Daj, Panie, byśmy wzrastali na Twoje podobieństwo przez działanie Twego Świętego Ducha w nas. Bo po to, Panie, nas zbawiłeś, aby nas upodobnić do siebie samego, abyśmy już nie żyli jak dzieci tego świata, ale jako dzieci Boga, jaśniejące w tym świecie Twoim blaskiem i pachnące wonią Chrystusa. Panie, nie daj, by ktokolwiek z nas zatrzymał się w tym biegu. Nie daj, by ktokolwiek z nas zadowolił się tą cząstkowością, którą mamy. Wzbudzaj w naszych sercach ciągle to nowe pragnienie, by iść wyżej i wyżej za Tobą, by bardziej i bardziej Cię kochać i do Ciebie być podobnymi. Bądź uwielbiony w nas, bądź uwielbiony w Twoim Kościele, w Twoich dzieciach. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Chciałem przeczytać list Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział. Paweł, z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, oraz Tymoteusz, brat do świętych i wierzących braci w Chrystusie, zamieszkałych w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się o was modlimy. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości, którą żywicie względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla was w niebiosach, o której już słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak na całym świecie wydaje owoce i rośnie, tak też jest u was od dnia, gdy usłyszeliście poznaną łaskę Boga w prawdzie. Tak nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego współsługi, który jest zamiast was wiernym posługującym Chrystusa. On też ukazał nam waszą miłość w duchu. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się o was i prosić, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, by postępować w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania Mu się, wydając owoc w każdym dobrym czynie i pogłębiając poznanie Boga. Pokrzepieni wszelką mocą i według potęgi Jego chwały, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości, z radością, dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych w świetle. On nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy rządy, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim wszystko współistnieje. On też jest głową ciała, zgromadzenia. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim dostąpić pierwszeństwa. Gdyż w Nim spodobało się całej pełni zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, wprowadzając pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, czy to na ziemi, czy w niebie. I was, niegdyś obcych i wrogich, myśleniem o złych rzeczynach, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele, przez śmierć, aby was przed sobą stawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych. O ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z Ewangelii, którą usłyszeliście zwiastowaną każdemu stworzeniu pod niebem i której ja, Paweł, zostałem rzecznikiem. Ja jeszcze przeczytam fragment z Listu do Hebrajczyków z pierwszego i fragment drugiego rozdziału. Otwórzmy proszę razem. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg w dawnych czasach do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także stworzył wszechświat. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja cię dzisiaj zrodziłem. I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło Twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty zostajesz. I wszystkie jako szata się zestarzeją. I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie. i zostaną przemienione. Ale Ty jesteś zawsze ten sam i nie skończą się Twoje lata. A do którego z aniołów powiedział kiedyś: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp? Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasami nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod jego stopy. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Cały ten list do Hebrajczyków poświęcony jest wyjaśnieniu, dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem. Cały ten list pokazuje nam konieczność przyjścia Boga w ludzkim ciele, aby zapłacić za grzech całego świata. Autor tego listu rozpoczyna stwierdzeniem, że Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym, który stworzył niebo i ziemię, który jest zawsze ten sam, niezmienny. Jednocześnie pokazując nam, że aby nas zbawić, aby nas ratować, ten wszechmogący Bóg stał się człowiekiem, takim jak my. Miał udział w ciele i krwi, jak dalsza część drugiego rozdziału mówi, aby we wszystkim upodobnić się do braci. Nas nazywa, ludzi nazywa swoimi braćmi. Uniża się, by stać się jednym z nas, utożsamia się z nami do tego stopnia, że bierze na siebie grzech całego świata, umiera w miejsce grzeszników, aby zbawić grzeszników, aby umierając za grzeszników zapłacić dług, którego grzesznicy nie mogli zapłacić. Autor tego listu pokazuje nam Jezusa Chrystusa, który jest daleko, daleko wyższy od aniołów. Zobaczcie, mówi tutaj w pierwszym rozdziale o aniołach i mówi: pokażcie mi takiego anioła, do którego Bóg kiedykolwiek powiedział coś takiego, co mówi do swojego Syna. Gdzie Bóg do jakiegokolwiek stworzenia zwraca się w taki sposób? Autor listu do Hebrajczyków zaczyna od bóstwa Jezusa Chrystusa, dlatego że cała reszta tego listu mówi o człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Na tym niezrozumieniu tych dwóch aspektów osoby Jezusa Chrystusa bazują inne religie wierzące w Jezusa, tak jak muzułmanie, tak jak niektórzy Hindusi, tak jak niektórzy buddyści, tak jak New Age, tak jak wszelkiej maści różnego rodzaju dzisiaj te współczesne New Age'owskie idee na temat Chrystusa. Oni mówią o Chrystusie, ale totalnie nie rozumieją Jego bóstwa i Jego człowieczeństwa. Niestety i dzisiaj coraz więcej ludzi, to oczywiście nie zaczyna się dzisiaj, to trwa już od wieków, ale coraz więcej i więcej ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, odmawiają Jezusowi Chrystusowi albo Jego bóstwa, albo Jego człowieczeństwa. Jedno i drugie jest zgubną herezją. Jedno i drugie jest zabójcze dla ludzkiej duszy. Jedno i drugie prowadzi człowieka w ciemność. I spotykam tak wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte, którzy mienią się chrześcijanami, ale przez brak duchowego odrodzenia, przez brak oświecenia przez Ducha Świętego, zrozumienia tej tajemnicy Boga, którą jest Jezus Chrystus. Apostoł Paweł niemal w każdym swoim liście, w tym co Robert dzisiaj czytał z listu do Kolosan i w każdym niemal innym liście, mówi o tajemnicy Boga, o wielkiej tajemnicy, mówi w liście do Kolosan, wielkiej tajemnicy pobożności, którą jest Bóg wcielony. Bóg, który stał się człowiekiem, to jest istota pobożności, to jest istota bycia pobożnym człowiekiem, poznanie Boga, który objawił się w ciele, który był zwiastowany i przez którego głoszone jest wszystkim ludziom przebaczenie grzechów. W tym się objawiła miłość Boga do nas ludzi, że dał swojego Syna, nie anioła, nie stworzenie, ale swojego Syna, który w istocie jest jak Ojciec, który jest tej samej natury, tej samej istoty. O tym mówi ten fragment. Zauważcie, Bóg mówi do swego Syna: o Boże. Mamy Ojca, który zwraca się do Syna, nazywając Go Bogiem. Tak jak Syn nazywa swojego Ojca Bogiem. To jest objawienie Nowego Testamentu. Jezus Chrystus, Boży Syn, Bóg prawdziwy, który stał się prawdziwym człowiekiem, aby odkupić ludzi. Ci, którzy tego nie rozumieją, składają świadectwo, że nie są odrodzeni z Boga. Składają świadectwo, że nie narodzili się z Ducha Świętego, gdyż Duch Święty bierze z tego, co jest Jezusa, i przekazuje to swoim uczniom. Kiedy Jezus zapowiada przyjście Ducha, mówi: On mnie uwielbi. On weźmie z tego, co jest moje i da wam. Jeśli ktoś tego nie ma, składa świadectwo o braku swojego duchowego odrodzenia. Może być wierzącym człowiekiem, wierzącym w Boga, tak jak Izraelici. Wielu Izraelitów wierzyło w Boga, ale nie znało tej tajemnicy Boga, że Bóg ma Syna i że Bóg przez Syna zbawi ten świat. Może być wierzącym człowiekiem, może czytać Biblię, ale tak jak Jezus powiedział, badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, ale do mnie przyjść nie chcecie. I to przyjście do Jezusa jest poznaniem Jezusa. To nie chodzi o to, że oni nie przychodzili do Niego w tamtych czasach. Oni przychodzili. Przychodzili z pytaniami, przychodzili z atakami, przychodzili z drwinami, przychodzili z insynuacjami. Tak, tak jak i dzisiaj. Wielu ludzi powołuje się na Jezusa, ale nie czczą Go tak, jak czczą Boga, twierdzą. Ale taka jest prawda, że nie można czcić Boga, Ojca, jeśli się nie czci Syna. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. I to jest prawda, bracia, siostry, na której musimy stać, której musimy bronić w tym świecie, gdyż coraz więcej ludzi, widzę, ma jakieś opaczne rozumienie Jezusa Chrystusa. Próbują sprowadzić Jezusa Chrystusa do poziomu ludzkich możliwości rozumienia. Próbują wytłumaczyć rzeczy niewytłumaczalne. Tak jak o Bogu nie możemy wytłumaczyć wielu rzeczy, możemy tylko o nich czytać i przyjmować je wiarą i na tyle, ile na ile Duch nam te rzeczy objawi, możemy w nich trwać, ale trudno, żebyśmy powiedzieli, że je zrozumieliśmy. Trudno powiedzieć, żebyśmy teraz ogarnęli umysłem Boga, którego niebiosa niebios nie ogarniają i który zachwyca swą naturą i swą chwałą aniołów, którzy dzień i noc Go czczą z zachwytem, z uwielbieniem. To nie jest tak, że ci aniołowie, którzy otaczają Jego tron, którzy padają przed Jego obliczem, którzy śpiewają i wywyższają Go dzień i noc, czynią to dlatego, że inaczej nie mogą. Czynią to dlatego, że Bóg ich uczynił takimi marionetkami. Wiemy, że Bóg nie szuka takiej chwały. Wiemy, że Bóg szuka chwały wypływającej z prawdziwego poznania Go, z prawdziwej miłości do Niego. Dlatego też nas, ludzi, nie uczynił takimi marionetkami, które bezwiednie, bezwolnie wypowiadają jakieś słowa i w jakiś sposób Go czczą. Nie. Bóg pragnie chwały z istot, które odzwierciedlają Jego naturę, naturę wolności wyboru. I to widzimy wyraźnie, dlatego że część aniołów zbuntowała się, część aniołów odstąpiła od uwielbiania Boga, a więc i one posiadają możliwość podejmowania decyzji, możliwość wyboru. Tylko w ten sposób chwała, którą oddają Bogu, jest Mu miła, jest prawdziwa, dlatego że one chcą Go wielbić, dlatego że one widzą w Nim kogoś godnego chwały, godnego czci i są Nim zachwycone. Są cały czas w podziwie dla Niego. Ile czasu te postacie, które są przed Bożym tronem, ci święci aniołowie, którzy Go otaczają, od jak dawna Go czczą? Nie wiemy tego. Wiemy tylko, że dzień i noc to czynią i czynią to z własnej woli, z zachwytu Bogiem. One podziwiają Jego majestat i Jego chwałę. Czy Go rozumieją, czy Go w pełni pojmują? Tylko Bóg może znać siebie samego. Czytamy, że tylko Duch Boga bada Jego głębokości. I my możemy Go znać, i aniołowie mogą Go znać, i wszelkie stworzenie, które Bóg dał możliwość poznania Go, może Go znać w tym stopniu, w jakim Duch objawi to, w jakim Duch oświeci, w jakim my i inne stworzenia będą szukały Boga, będą pragnęły Boga. tutaj chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Sławek. Czytając Pismo Święte, widzimy nieustanne wezwanie do upadłego człowieka, by pokutował, by nawracał się. Podkreślam, do upadłego człowieka. Kiedy Adam i Ewa żyli w raju przed upadkiem, ich społeczność z Bogiem była niezachwiana. Nie potrzebowali pokutować, nie potrzebowali zmieniać swojego myślenia i postępowania. Ale gdy sprzeciwili się Bogu, kiedy zanegowali Bożą drogę, a usłuchali głosu zwodziciela, usłuchali głosu szatana, ich natura została skażona. Ich myślenie o Bogu zostało zdeformowane. Już w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, a więc tylko 3 rozdziały po upadku człowieka, czytamy, że ludzkie serca były ustawicznie złe. Wszelkie myśli i dążenia ludzkiego serca ustawicznie złe. Widzimy też, że wyobrażenie Boga zaczęło ulegać deformacji w myśleniu ludzi. I bardzo wcześnie ludzie zaczęli czcić słońce, które jest źródłem ciepła, energii, życia na ziemi. Zaczęli czcić księżyc, zaczęli czcić ciała niebieskie, gwiazdy, konstelacje. Ludzie zaczęli tworzyć jakieś bóstwa. A nawet jeśli wierzyli w Boga, który jest duchem, który jest niewidzialny, ich wyobrażenia na temat Boga były coraz bardziej nikczemne. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, ich myśli pogrążyły się w ciemności i zamienili Boga prawdziwego na obraz rzeczy stworzonych i czcili stworzenie zamiast Stwórcę. I dzisiaj niestety ta sama nikczemność powoduje, że ludzie, jeśli nawet czczą Jezusa, to czczą Go jako stworzenie, a nie jako Stwórcę. Nie widzą w Nim, tak jak tutaj autor listu do Hebrajczyków pisze, doskonałe odbicie i istotę Boga, chwały Boga. Nie widzą w Nim Pana chwały, o którym śpiewaliśmy, ale widzą w Nim kogoś pośredniego, kogoś mniejszego, kogoś, kto owszem jest godzien jakiejś chwały, ale nie wszelkiej chwały. Kogoś, kto owszem jest Panem, ale nie takim Panem, jakim jest sam Bóg. To wynika z nikczemności ludzkiego serca, które deformuje obraz Boga, które sprzeciwia się Ewangelii, która mówi nam o chwale Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. On jest ostatecznym Bożym Słowem, przez które Bóg przemawia do ludzkości. Zobaczcie na pierwszy wiersz. Bóg wielokrotnie przeróżne rzeczy przemawiał. Przemawiał przez cuda, przemawiał przez proroków, przemawiał przez różne swoje działanie, ale mówi, teraz przemówił przez Syna. I to jest ostateczne Boże Słowo do ludzkości. Bóg, który przemawia przez swojego Syna, który jest dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego świat został stworzony. Autor listu do Hebrajczyków wierzył, że Jezus jest Bogiem, bo Bóg uczynił wszystkie rzeczy. Bóg stworzył niebo i ziemię. Na samym początku o tym czytamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Autor tego listu wyraźnie w pierwszym rozdziale kilkakrotnie podkreśla, że Jezus jest stwórcą wszystkich rzeczy i nie tylko stwórcą, ale tym, który mocą swego słowa wszystko zachowuje w istnieniu. Anioł? Stworzenie? Które mocą swego słowa podtrzymuje w istnieniu cały wszechświat? Który, jak wiecie, jest w wielkim ruchu, którego porządku nie jesteśmy w stanie ogarnąć, zarówno na tym poziomie kosmosu, jak i na poziomie mikroskopijnych cząsteczek, które nieustannie drgają, krążą. On jest tym, który mocą swego słowa to wszystko podtrzymuje w istnieniu, że nie ma kolizji tych atomów, że nie ma kolizji tych planet, tych gwiazd, tych ciał niebieskich, które poruszają się z ogromną prędkością po wszechświecie. On jest tym, który mocą swego słowa to wszystko utrzymuje w istnieniu, który to wszystko powołał do życia i który to wszystko stworzył. I ten Boży Syn, który jest doskonałym odbiciem istoty Boga, co oznacza, że jest tej samej natury, co oznacza, że jest taki sam, niczym się nie różni od Niego, stał się człowiekiem. I tu jest ten dramat naszego ludzkiego umysłu, w którym zmagamy się, patrząc na Jezusa, który jest jakże wielki, jakże większy od aniołów, ale czytamy, że teraz jakiego go widzimy? W tym ostatnim wierszu, który czytaliśmy. Widzimy tego, który teraz został uczyniony mniejszym od aniołów. Tu jest nasz dylemat. Patrzymy na Jezusa w ciele, patrzymy na Jezusa sługę, tego, który uniżył się i stał się człowiekiem i który mówi, Ojciec większy jest niż ja. Niczego nie czynię, poza tym, co słyszę u Ojca. Jezusa, który staje się sługą, który przychodzi na tą ziemię, aby żyć życiem doskonałego człowieka, wolnego od grzechu człowieka, wolnego od samolubstwa człowieka, wolnego od szukania własnej woli człowieka, ale człowieka, który jest doskonale posłuszny swemu Ojcu, który doskonale pełni Jego wolę i który w słabości umiera na krzyżu. I kiedy Ewangelia zaczęła być głoszona w tym świecie, Paweł mówi, jedni się śmieją, pukają się w czoło, inni złorzeczą. Bóg, który umiera za człowieka, w słabości? Bóg, który tak kocha nas, że uniża się do naszego poziomu i pozwala się grzesznym ludziom umęczyć, zabić, przybić do krzyża, umierać w takiej agonii? Ani wtedy, ani dzisiaj ta Ewangelia nie spotka się z aprobatą ludzkiego umysłu. Człowiek zmysłowy, człowiek kierujący się tylko ludzką logiką i ludzkim myśleniem, nie może tego przyjąć. I o tym Pismo nam wyraźnie mówi, że my nie polegamy na mocy naszych logicznych argumentów. My nie przekonujemy ludzi, przedstawiając im niezbite dowody. To, co do nas należy, bracia i siostry, to ogłaszać. Ogłaszać to, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie. Ogłaszać, że jeden umarł za wszystkich. Że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Bóg stał się człowiekiem, aby umrzeć za nasze grzechy i w ten sposób umożliwić nam drogę przemiany, drogę nowego życia, pojednanie z Nim samym przez Jego krew. My po prostu mamy to ogłaszać, nie musimy tego tłumaczyć, Nie musimy tego wyjaśniać, nie musimy nikogo przekonywać. Duch Święty to czyni. On wyjaśnia, On przekonuje. My mamy głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Dla jednych głupstwo i zgorszenie, ale dla wybranych życie. Bracia i siostry, nie ustawajmy w tym dziele. Nie ustawajmy w tym dziele głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Nie ustawajmy. Nie zniechęcajmy się tym, że jedni drwią, inni kiwają głową i twierdzą, że to jest niepojęte. Jeszcze inni zadowalają się swoją pustą religijnością i swoim wyobrażeniem Boga, który nikogo nie sądzi, który wszystkich kocha bez względu na to, jak żyją, jak postępują i wszystkich w końcu zabierze do swojego nieba, że wszyscy po śmierci widzą światłość w tunelu i wszyscy do tego dobrego miejsca tam idą, nawet psy, którzy mówią, że wszystkie psy idą do nieba. Więc ludzie mają różne swoje pokręcone koncepcje Boga, stanu człowieka, wieczności. My zaś, bracia, siostry, trzymajmy się mocno tego, co zostało nam powiedziane przez ostatnie Boże Słowo, przez samego Boga, który przyszedł w ciele, Jezusa Chrystusa. On jest tym finalnym, ostatecznym Słowem Boga. I dzisiaj w Jego imieniu się zgromadzamy. Dzisiaj w Jego imieniu się modlimy. Dzisiaj Jego imię jest ponad wszelkie imiona. Na imię Jezusa zegnie się każde kolano. Na imię Jezusa. To imię miejmy na naszych ustach z czcią, z uwielbieniem i z wiarą w moc tego imienia. To jest ostateczne Boże objawienie. I cały Nowy Testament, listy apostolskie wciąż nas skłaniają do tego, byśmy wierzyli w Jezusa Chrystusa, byśmy byli posłuszni Jezusowi Chrystusowi, byśmy wielbili Jezusa Chrystusa, a przez to jesteśmy posłuszni Ojcu. Przez to wielbimy Ojca. Przez to Ojciec jest uwielbiony w swoim Synu. To jest Boża droga. To jest życie chrześcijan. Jezus Chrystus, Pan i Król. Jezus Chrystus, droga, prawda, życie. Bracia i siostry, w tym aspekcie naszej pokuty widzimy, że gdy przychodzi Jan Chrzciciel, który zapowiada przyjście Boga do swojego ludu, powołuje się na proroctwa Izajasza, który mówi o przyjściu Jahwe, Boga Izraela, do swojego ludu. Mówi, ja jemu przygotowywuję drogę, jestem tym posłańcem, aby przygotować drogę Jahwe, gdyż przychodzi Jahwe, przychodzi Bóg Izraela. I Jan wzywa ludzi do pokuty, wzywa ludzi do opamiętania. A więc z pewnością jest ten aspekt naszej woli w pokucie. Z pewnością jest ten aspekt, że my musimy chcieć pokutować, że my musimy rozumieć, że potrzebujemy pokutować, że nasze życie nie jest takie, jakie powinno być. Jeśli tego nie widzimy, jeśli nam się wydaje, że jesteśmy dobrzy, jesteśmy sprawiedliwi, to jesteśmy w wielkiej ciemności. Każdy człowiek, który myśli o sobie, że jest sprawiedliwy, że mu niczego nie trzeba, jest w wielkiej duchowej ciemności. Ci wszyscy, którzy dostrzegają swą grzeszność, dostrzegają swą światłość, dostrzegają swą słabość, na nich pada Boże światło i dla nich jest szansa. I Bóg mówi, pokutujcie, pokutujcie. Czyli to jest coś, co my musimy zrobić. Ale jest właśnie ten drugi aspekt, o którym Sławek też wspomniał, bardzo słusznie i trafnie. Jest ten aspekt pokuty, która wyrasta ze spotkania z Bogiem, która wyrasta z doświadczenia tego, kim Bóg jest i jaki Bóg jest. I potrzebujemy tych dwóch rzeczy, bracia, siostry, aby nasza pokuta była pełna, aby nasza przemiana była pełna. Słowo Boże mówi: zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Są takie przypadki, jak Izajasz, jak apostoł Paweł w drodze do Damaszku, jak Jan na wyspie Patmos, gdzie Bóg nawiedza w taki niezwykły sposób. Ale wiemy, że są to wyjątkowe sytuacje i są to wyjątkowi ludzie, którym Bóg się w ten sposób objawia. Natomiast do wszystkich ludzi Bóg mówi: szukajcie mnie. Szukajcie mnie z całego serca. Pokutujcie. Co to znaczy pokutować? Pokutować to znaczy zmienić kierunek. To znaczy odwrócić się od czegoś i zwrócić się ku czemuś innemu. I w biblijnym sensie wiemy, jeśli czytamy Biblię, że oznacza to odwrócić się od grzechu, a zwrócić się do Boga sprawiedliwości. Odwrócić się od własnej sprawiedliwości i szukać Jego sprawiedliwości. Odwrócić się od własnych możliwości i szukać Jego możliwości. Innymi słowy, odwrócić się od wszystkiego, co nie jest Bogiem i zwrócić się całym sercem do Boga. Szukać Boga. I gdy Go szukamy, On się będzie nam objawiał, jeśli Go szukać będziemy z całego serca. A gdy będzie nam się objawiał, w Jego świetle będziemy widzieli to wszystko, co w nas jest dalekie od Jego natury, od Jego sprawiedliwości, od Jego piękna. I z tego wszystkiego, jak Izajasz, będziemy pokutować. Będziemy szukać Jego przemiany, będziemy szukać Jego łaski, by skutecznie w nas działała, by nasze serca czyniła podobnymi do serca naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest możliwe tak naprawdę tylko dzięki temu, co Jezus uczynił, dzięki temu, czego Jezus dokonał na Golgocie, w swoim zmartwychwstaniu i posłaniu nam swego Ducha. To nie jest nasze dzieło, to jest Jego dzieło. Czytamy, że my Jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest Jego dzieło, my jesteśmy Jego dziełem, co nie oznacza, że jesteśmy w tym bierni, co nie oznacza, że czekamy na ten dzień, kiedy Bóg, tak jak Pawłowi, stanie nam na drodze, że jak Izajaszowi objawi się w swej chwale. Nie. Izajasz go szukał. Paweł też go szukał, chociaż opacznie go pojmował, to był gorliwym człowiekiem, który chciał się podobać Bogu, chociaż nie znając go, nie znając Jezusa Chrystusa, prześladował Kościół Boży, ale był gorliwy w szukaniu Boga, tak jak go rozumiał. I Bóg jego właśnie wybrał sobie na wielkiego apostoła. Jan na wyspie Patmos był człowiekiem, który życie oddał Jezusowi i tam był na wyspie Patmos, cierpiąc z powodu Ewangelii Jezusa Chrystusa, którą głosił. Więc w takim stanie mu się objawił. Więc pamiętajmy o tym, że to objawienie Boże nie przyszło do ludzi biernych, nie przyszło do ludzi nie robiących nic. Izajasz służył w Bożej świątyni w trudnych czasach, kiedy umarł król Uzjasz, kiedy wszystko, co do tej pory było sprawiedliwością, się waliło i przyszedł nowy władca, nikczemny człowiek. W takim czasie Bóg mu się objawił w swej świątyni, gdy Izajasz go szukał. Więc do tego, bracia, siostry, musimy się zachęcać, by szukać Boga, szukać Boga. I gdy nam coś objawia, gdy nas oświeca, nie zostawić tego, ale powiedzieć: Boże, ratuj mnie. Jestem człowiekiem nieczystych warg. Jestem człowiekiem nieczystych myśli. Jestem człowiekiem nieczystych pragnień. Jestem człowiekiem pysznym, wyniosłym, kłamię, oszukuję, zawodzę. Cokolwiek Bóg objawia nam w naszym życiu, musimy z tego pokutować. Musimy to wyznać, nazwać to po imieniu, co to jest. Kiedy byliśmy dziećmi, zdarzało nam się, zakładam, że wszystkim nam się zdarzało, pokłócić z kolegą, z koleżanką, pociągnąć za włosy, zabrać zabawkę, uderzyć, ugryźć. Różne rzeczy robiliśmy. I wtedy ktoś nas przyłapał albo się wydało. I co wtedy? Idź i przeproś. Idź i przeproś. I co zrobiliśmy? Szliśmy i mówiliśmy: przepraszam. Albo może przepraszam. I uważaliśmy, że sprawa jest zamknięta. A niektórzy może z nas byli tacy hardzi, że nawet nie chcieli przeprosić. W tamtych czasach, kiedy byliśmy dziećmi, wielu z nas, troszkę inaczej się te rzeczy rozwiązywało niż dzisiaj. Wtedy był jeden klaps albo kij i drugi, trzeci, aż w końcu nas złamało i przepraszam. W końcu żeśmy to z siebie wydosili. I tak dorastamy, stajemy się dorośli. I robimy różne rzeczy złe, robimy różne błędy. Grzeszymy. Gdy Bóg nam to objawia, co z tym robimy? Czy wydusimy z siebie przepraszam i uważamy, że wszystko jest załatwione? Czy w ogóle wydusimy z siebie przepraszam? Czy wydusimy z siebie zgrzeszyłem? Wiem, że mówiąc to, niektórzy z was myślą, o czym on w ogóle mówi, przecież to oczywiste. Okazuje się, że nie jest takie oczywiste. Okazuje się, że wielu ludzi, którzy mienią się wierzącymi, nie potrafią przyznać się do swojego grzechu. Nie potrafią powiedzieć, że zgrzeszyli, że źle coś zrobili, że się unieśli, że dali się ponieść swoim nerwom, że wypowiedzieli złe słowa, że skłamali, że się bali i postąpili nie tak, jak wiedzieli, że powinni byli postąpić. Zobaczcie, jak Biblia uczy nas, jak mamy pokutować. Pokuta to nie jest przyjść i powiedzieć: pokutuję, przepraszam, żałuję. Nie, pokuta to jest wyznanie grzechu. To jest jeden z aspektów pokuty. To jest nazwanie po imieniu tego, co zrobiliśmy. Wielu mężów przeprasza tak swoje żony, jak dojdzie do jakiegoś konfliktu między mężem a żoną. Przepraszam. Dobrze, jeśli takim tonem. Ale czy to coś załatwia? Czy to coś zmienia? Takie przeprosiny ogólnikowe, bez wyjaśnienia, bez szczerego przyznania się, że źle ciebie potraktowałem. Nie powinienem był tego powiedzieć. Przyznanie się, nazwanie po imieniu tego, co zrobiłem. Szczera skrucha, powiedzenie: to moja wina. Zachowałem się w niewłaściwy sposób, powiedziałem niewłaściwe słowa, zrobiłem nie to, co powinienem był zrobić. Więcej. W jaki sposób chcemy, żeby Bóg nam wybaczył nasze grzechy? Musimy je wyznać i co? I prosić Go o wybaczenie. Tak jak Dawid w psalmie modlił się. Oczyść mnie, wybacz mi przelanie krwi. Nazywał te grzechy i prosił o miłosierdzie, prosił o przebaczenie. Ilu mężów, ile żon, w ilu rodzinach, dzieci żyją z tym ciężarem cudzych grzechów, które nigdy nie zostały nazwane po imieniu, nie zostały wyniesione na światło w takiej szczerości pokuty, uznania, że to ja jestem winny i że ja chcę wyznać to, co źle zrobiłem i chcę prosić o przebaczenie. To funkcjonuje tak samo w relacjach międzyludzkich, jak w relacji z Bogiem. Te same mechanizmy, te same rzeczy. Kiedy Pan Jezus mówi, że gdy przychodzisz, aby złożyć swój dar na ołtarzu, a masz coś przeciwko swojemu bratu, albo twój brat ma coś przeciwko tobie, to co? Idź i pojednaj się z bratem. Co to znaczy idź i pojednaj się z bratem? Idź i przyznaj się, co źle zrobiłeś. Napraw to, załatw to, wyjaśnij to. I wtedy Pan Jezus mówi, przyjdź i złóż swój dar na ołtarzu. W innym, jeżeli tego nie ma, jeżeli to nie jest załatwione w relacji z mężem, z żoną, z bratem, z siostrą, z sąsiadem, z innymi ludźmi, możemy sobie przepraszać Boga, możemy sobie mówić, że pokutujemy, ale to nie jest pokuta. To nie jest pokuta. Więc tutaj mówiąc o pokucie, pamiętajmy o tych dwóch aspektach pokuty. Są rzeczy, które zgrzeszyliśmy tylko przeciwko Bogu. I wtedy nie ma co chodzić do ludzi i mówić o tym, że zgrzeszyliśmy. Wtedy po prostu przyjdźmy z tym do Boga, wyznajmy to Bogu i zostawmy to tam. Ale jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko drugiemu człowiekowi, to nie wystarczy to wyznać Bogu. Nasza pokuta musi być pokutą również w tym aspekcie wyznania naszego grzechu wobec drugiego człowieka i proszenia tego drugiego człowieka o przebaczenie nam tego, co zrobiliśmy. I jako chrześcijanie, jako ci, którzy przyjęli Boże przebaczenie, dobrze wiemy, że ciąży na nas obowiązek przebaczenia każdemu, kto nas prosi o przebaczenie. Więc jeszcze na koniec tylko o tym aspekcie przebaczenia, które my jesteśmy winni innym. Pismo Święte mówi, że tak jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie, tak wy przebaczajcie sobie jedni drugim. Nie trzymajmy w sercu nieprzebaczenia. Nieprzebaczenie jest trucizną, którą pijemy i myślimy, że inni padną trupem od tego. Ale to my padniemy trupem. Jeśli mamy w sercach gorycz i nieprzebaczenie. Być może jest to coś, o czym powinniśmy więcej porozmawiać, więcej się nad tym zastanowić i zobaczyć, jak to działa między nami, jak to działa w naszych domach, jak to działa w naszych relacjach. Ale jestem przekonany, że abyśmy mogli iść do przodu w poznawaniu Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli iść do przodu w owocności dla naszego Pana i naszego Boga. Konieczne są te dwa elementy, o których tutaj dzisiaj może nie do końca składnie, ale tak jak jestem w stanie to zrobić, mówię, aspekt poznawania Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Aktywne poznawanie Boga przy aktywnej pokucie. Bóg w jednym i w drugim nam pomaga. Bez Jego przyjścia, cierpienia, śmierci, posłania Ducha nie moglibyśmy nic zrobić, żadnego kroku w Jego stronę. To, że możemy zrobić te kroki, wyrasta na bazie tego, co On zrobił. To rozumiemy, że to od Niego się wszystko zaczyna, to nigdy od nas się nic nie zaczyna. To zawsze Bóg jest fundamentem wszystkiego dobrego w naszym życiu. On jest sprawcą i dokończycielem wiary naszej i życia naszego, co nie oznacza naszej bierności. On nam to umożliwia, On nas do tego wzywa, On nas do tego pociąga, On nas do tego uzdalnia, ale my możemy powiedzieć tak lub też możemy powiedzieć nie. W tym leży nasza wolność, by Go uwielbić, bądź też zbuntować się, tak jak Jego aniołowie. Jedni Go wielbią, drudzy się zbuntowali. I my tak samo. Albo stajemy po stronie tych świętych aniołów i czcimy Boga i poddajemy się Mu, podziwiamy Go i wzrastamy w poznaniu Go, albo idziemy za tym ojcem kłamstwa i pogrążamy się w ciemność. Przy całej naszej religijności i dobrym uśmiechu i mówieniu chwała Bogu, to nic nie znaczy. Im dłużej żyję, tym mniej mnie to przekonuje. Chcę widzieć w swoim życiu i w życiu moich braci i sióstr owoc prawdziwej pokuty, prawdziwego poznawania Boga, prawdziwego zachwytu Jezusem Chrystusem i owocności, która jest widoczna w naszym życiu, w naszych relacjach tutaj ze sobą, w naszych rodzinach, w naszych domach, wśród naszych sąsiadów, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, ani pomyśleć coś sami z siebie, ani powiedzieć cokolwiek mądrego, cokolwiek prawdziwego, cokolwiek budującego. Bez Ciebie kroku nie możemy postawić. Dlatego prosimy o łaskę Twoją i działanie Twego Ducha Świętego w naszych sercach, abyśmy mogli Cię wielbić, abyśmy mogli Ci służyć, abyśmy mogli Cię poznawać i aby nasze życie było owocnym życiem. Prosimy, kochany Panie, pracuj w naszych sercach. Obnażaj nas, objawiaj nam, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, bo wiemy, że to nie służy poniżeniu nas, ale służy naszemu zbawieniu. Gdy Ty się objawiasz człowiekowi, to po to, by go zbawić, po to, by go napełnić swoim życiem, swoim światłem, by używać dla swojej chwały. I my tego pragniemy, i my tego szukamy. I oto dzisiaj chcemy Cię prosić, kochany Panie. I chcemy trwać w tej modlitwie. Byś zmieniał nas, byś oczyszczał nas, byś poddawał nas próbom ognia. Gdy ten ogień doświadczeń nas pali, i wychodzą z nas różne nieczystości. Panie, chcemy szukać Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, byś nas ratował, byś nas oczyszczał, byś nas uświęcał, abyśmy mogli być czystymi naczyniami, w których Twoja chwała będzie się objawiać, które Twój Święty Duch będzie mógł wypełniać i używać, aby Jezus Chrystus był uwielbiony w nas, i aby nasze słowa, które mówimy do ludzi tego świata, miały moc przyniesienia im życia, przyniesienia im zbawienia. By nie były to nasze słowa naszej ludzkiej mądrości, ale słowa, w których objawia się moc, słowa, w których objawia się Twój Duch, który przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam wzrastać w poznaniu Ciebie, aby nasze serca były nieustannie pełne zachwytu Tobą, żebyśmy nie śpiewali naszych pieśni z przyzwyczajenia i nie klepali naszych modlitw, ale prawdziwie modlili się do Ciebie, prawdziwie rozmawiali z Tobą, prawdziwie rozkoszowali się Twą obecnością, zachwycali się Tobą i aby z obfitości naszych serc mówiły nasze usta. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj w każdym z naszych serc Twoje dzieło. Kontynuuj w nas Twoje dobre dzieło, kochany Zbawicielu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że możemy być w miejscu, gdzie płynie pouczenie od Ciebie. Dziękuję, że słuchając tych słów mogę rozumieć to, co jest mówione. Mogę zgadzać się z tym, mogę powiedzieć na to amen i przyjąć zachętę, wierzę płynącą od Ciebie, Ojcze, do tego, żeby badać serce, żeby szukać takiej prawdziwego pokoju w Tobie, żeby nie było niczego, co jest jakąś przeszkodą, jakąś niezałatwioną sprawą, jakimś czymś, co Ciebie zasmuca, co zamyka drogę, zamyka, ogranicza przynajmniej społeczność z Tobą. Dzięki, Ojcze, że mówisz do nas i że jesteś dobrym, kochającym Ojcem. Amen. Amen. Amen. Cudo. O, nie ta, przepraszam, nie ta nuta. O cudowny jest.

Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Jahwe sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas wszystkich. Gnębiono Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego pokolenie, kto się tym przejął? Tak wyrwany został z ziemi żyjących za przestępstwo mojego ludu. Spadł na niego cios i dano mu grób wśród bezbożnych i bogatego w cierpieniach jego śmierci, chociaż nie zadał nikomu gwałtu, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Jahwe zapragnął go zgnieść, doprowadził do osłabienia. Gdy jego dusza dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, przedłuży dni i dzięki niemu powiedzie się pragnieniu Jahwe. Z powodu męki swojej duszy przejrzy i nasyci się swym poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy podźwignie. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że ogołocił na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. A przecież on poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. W zasadzie 90% z tego, co chciałem przekazać, zostało dzisiaj już powiedziane. Przewijało się w modlitwach, w tym, co było tu mówione, w pieśniach. Wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługiwaliśmy na karę, ale to Pan Jezus poniósł za nas tą karę. I gdy czytamy te słowa, może to wzbudzać w nas różne odczucia, może jakieś współczucie, jakąś litość. I no, jest to jakoś tam naturalne. Rozumiemy, że ktoś, kto nie popełnił grzechu, ponosi karę i robi to za innych. Ale to, co myślę, jest, na czym ja bym chciał się skupić, czytając te słowa, to, że to miłość Pana Jezusa zaprowadziła Go na krzyż. I różnie możemy na to zareagować. Może nam to być obojętne, co byłoby bardzo niewłaściwe, smutne, przykre. Ale może skutkować odpowiedzią naszą w postaci miłości do Pana Jezusa. Bo już jakby nie wdając się w kwestie teologiczne, to dzisiaj dużo było na ten temat mówione. Czytamy, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ktoś może pomyśleć, Bóg, ten dobry Bóg dał Syna. A Syn no, chciał, nie chciał, no po prostu to zrobił. Ale czytamy, że to Pan Jezus dobrowolnie, tak? Z miłości do nas. Także gdy myślimy o Panu Jezusie i nie ma w nas żadnego poruszenia, żadnego uczucia, to niech ta świadomość, co On uczynił, że z miłości do nas oddał swoje życie, żebyśmy mogli żyć, niech to powoduje, że ta miłość do Niego będzie i niech ona wzrasta. Powstańmy. Proszę. Panie Jezu, nie jesteśmy w stanie w należyty sposób podziękować, ale chcemy to czynić i czynić do końca naszych dni, wyrażając naszą wdzięczność za to, co uczyniłeś, za otwarcie drogi nam do Ojca, za ratunek od śmierci wiecznej. I chcemy wspominać Twoją śmierć, zwiastować Twoje zmartwychwstanie, Twoje przyjście. Pomóż nam, Ojcze, w odniesieniu do tego, co dzisiaj było mówione, patrzeć na nasze serce, zobaczyć, czy nie błądzimy w jakimś działaniu czy myśleniu, pokutować i iść z podniesionym czołem, z wolnym sercem, z spokojem w sercu i za Tobą i być dobrymi dziećmi posłusznymi, dobrymi sługami, szafarzami tego, co dajesz nam. Dziękujemy, że mamy kolejny dzień, w którym możemy przyjmować zachętę od Ciebie, możemy żyć, możemy czynić dobre rzeczy i to jest Twoja łaska. I za to Tobie dziękujemy, Ojcze. Amen. Zapraszam tych wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy trwają, którzy nie muszą w tym momencie być obciążeni sprawami, które są niezałatwione. Jeżeli są to jakieś sprawy niezałatwione, jeżeli podejmujemy decyzję, że załatwimy te sprawy, to Bóg to przyjmuje, ale traktujmy poważnie tą pamiątkę wieczerzy i niech każdy z nas bada swoje serce i niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Zapraszam tutaj. Panie nasz, pragniemy mieć w sercach tę zbawczą bojaźń. Bojaźń, która jest początkiem mądrości. Świadomość, że nasze życie w Twoich rękach. Świadomość, że jesteś Bogiem, którego Słowo ma moc dać życie, ukarać, złamać. Ty jesteś Bogiem, który stwarza światłość, jak i ciemność. Ty jesteś Bogiem, który darzy szczęściem, ale sprowadza też nieszczęście. Jesteś Panem wszystkich rzeczy i do Ciebie należy ostatnie słowo w każdej sprawie. Wielbimy Cię, że mogliśmy poznać Ciebie w Jezusie Chrystusie jako Boga naszego zbawienia, jako miłosiernego Ojca, który lituje się nad nami w naszej słabości, w naszym grzechu, w naszej nieprawości, który nie wypowiada słowa sądu, ale który wypowiada słowa przebaczenia, odnowy, odkupienia, życia. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Cię za łaskę, która jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Wołamy o tą łaskę dla naszych bliskich, dla naszych dzieci, rodzin niezbawionych, krewnych, sąsiadów, ludzi w tym kraju, Panie, ludzi na całej ziemi. Wołamy o tę łaskę i miłosierdzie Twoje, Boże Wszechmogący. Dotykaj ludzkich serc, błogosław zwiastowanie Twej Ewangelii, głoszenie Jezusa Chrystusa, Pana, ku zbawieniu tych, którzy wierzą. Prosimy. Panie, ja chcę Ci podziękować za to doświadczenie, przez które przechodziliśmy, za to, że Miłosz został uratowany od śmierci. Modlę się, byś uratował go, Panie, w jego sercu od śmierci wiecznej. Proszę za nim, proszę o Julię, o Michała. Prosimy, Panie, o tych naszych bliskich, których zbawienie leży nam na sercach. Prosimy, byś ratował ich od śmierci, tak jak doświadczamy tych cudów, gdy ratujesz nasze doczesne życie. Daleko bardziej, Panie, zabiegamy o ratowanie dusz od wiecznej śmierci, od wiecznej zagłady, od niewiary, nieposłuszeństwa, grzechu. Prosimy, zmiłuj się. Powierzamy się w Twoje ręce, Panie, nasze życie, nasze domy, każdy jeden dzień, wszystkie nasze drogi. Prowadź nas, Panie, na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie. Pomóż nam wielbić Ciebie. Pomóż nam składać o Tobie wierne świadectwo. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w nas. Amen. Amen. Panie, chcę jeszcze zawołać o Krzysztofa i Emilię, abyś ratował ich dom, ratował ich małżeństwo. Boże, byś zmiłował się nad Emilią, tak jak zmiłowałeś się nad Krzysztofem, przyprowadzając go do pokuty, do opamiętania, do nawrócenia do Ciebie. Modlimy się, byś dotknął się jej serca. Panie, aby to, co kiedyś przeżyła, to, co deklarowała Tobie w chrzcie wodnym, Boże, byś jej to przypomniał, byś dotykał jej serca i skruszył jej serce, by się opamiętała i nawróciła do Ciebie, by przebaczyła z Krzysztofowi serca jego przewinienia, byś pojednał ich dom. Wołamy, Boże nasz, zmiłuj się, ratuj ten dom, ratuj te dzieci, prosimy. Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia. W Tobie pokładamy nadzieję, Panie i Boże nasz, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do chwili społeczności ze sobą, porozmawiania ze sobą. Sławek na początku powiedział, że nie wie o wielu z nas, gdzie jesteśmy, jak wygląda pokuta w naszym życiu. I rzeczywiście tak do końca nigdy nie będziemy tego wiedzieć o drugim człowieku. Natomiast chcemy jak najwięcej wiedzieć o sobie. Chcemy wiedzieć, czy jest w naszym życiu pokuta. Chcemy wiedzieć, czy dokładamy wszelkich starań, by iść za Jezusem. Chcemy właśnie mieć taką braterską, siostrzaną społeczność, w której mówimy o tym, gdzie jesteśmy, z czym się zmagamy, o co się potykamy, w czym nam nie dostaje, aby się modlić jedni za drugimi, aby się wzajemnie zachęcać, wspierać, budować. Więc tak jak tutaj rozmawiamy, to nasze zgromadzenie niedzielne nie spełni wszystkich potrzeb i jest tylko jakąś częścią naszej wspólnoty, naszego wspólnego wielbienia Boga, rozważania Jego słowa, ale potrzebujemy jak najwięcej z tej społeczności, z braćmi, siostrami. I oczywiście nie wszyscy ze wszystkimi to niemożliwe. Nie mamy tyle czasu, nie mamy tyle życia. W niebie tam będziemy wszyscy ze wszystkimi w doskonalszy sposób, a tu na ziemi mamy ograniczone możliwości, ograniczony czas, ale jakże ważne jest, żebyśmy wokół siebie mieli dwóch, trzech, czterech, pięciu braci, siostry, z którymi jesteśmy blisko, z którymi dzielimy nasze życie, dzielimy nasze serca i w tych możliwościach, jakie mamy, gdy zgromadzamy się, staramy poszerzać się to grono, chociaż przez rozmowę jedną czy drugą z bratem, z siostrą, podzieleniem się tym, co przeżywamy z Bogiem, zapytaniem się i uważnym wysłuchaniem tego, co nam powie brat, siostra, a później, jeśli trzeba, wytrwałą modlitwą o braci i siostry. Nie poprzestawajmy na rozmowach tylko, ale te nasze prawdziwe więzi budują się, gdy wstawiamy się jedni o drugich. Gdy walczymy przed Bogiem, tak jak ja jestem bardzo Wam wdzięczny, bracia, siostry, za Wasze wsparcie w tym czasie, gdy Miłosz leżał w szpitalu, gdy ważyły się losy jego życia. Dziękuję Wam za modlitwę, za wsparcie, za telefony, SMS-y, za pomoc w postaci jakichś posiłków dla Agnieszki, zakupów. Dziękuję Wam. To jest niezwykle cenne w takich chwilach, kiedy widzimy braci, siostry modlących się, pomagających jak mogą. Jestem za to bardzo Bogu wdzięczny. Agnieszka w piątek wróciła z Miłoszem do domu. Są w domu, Miłosz jeszcze jest na lekach. Agnieszka też się czuje bardzo źle, bo tam też no, nie miała gdzie się nawet położyć przez ten cały tydzień. Na siedząco spędzała noce, gdzie tam hałasy, budzenie po nocach, także ona jest wycieńczona. Boli ją kręgosłup, źle się czuje. Także proszę Was dalej o modlitwę o nią. W piątek jedziemy też do Gdańska, tam do tego lekarza, który w czerwcu operował Miłosza, żeby dalej zdecydować, co z Miłoszem, ponieważ to zagrożenie nadal gdzieś tam wisi nad nim, że to, co się stało, może się powtórzyć, więc no, musimy podjąć decyzję, co dalej z Miłoszem. Także dalej was też proszę o modlitwę Agnieszkę, o Miłosza, o mądrość tutaj lekarzom, żebyśmy też mogli podjąć słuszne decyzje, co dalej robić. Tutaj, jak widzicie, zaczęliśmy malowanie. To był mój pomysł, przyznaję się. Ten szary kolor, przyznaję, że nie był to dobry pomysł. Ale to jeszcze nic straconego, to tylko pierwsza warstwa, więc w drugiej warstwie damy jakiś jaśniejszy, pogodniejszy kolor. Także farba się nie zmarnowała, praca się nie zmarnowała, po prostu drugą warstwę musimy dać inną, żeby ten kolor poprawić, bo rzeczywiście na takiej powierzchni ten kolor się nie nada. Jeśli bracia będziecie mogli w tygodniu, siostry też, zapraszam, bracia, siostry, ci, którzy macie siły, to trochę trzeba siły do tego, ale nie jest to jakaś wycieńczająca praca, nikt tu nikogo nie goni, pracujemy w takim tempie, na jakie nas stać, więc jeżeli możecie w tygodniu się tutaj pojawić, czy to w środę o 16, planujemy znowu jakąś kolejny etap zrobić tych prac, przykleić te kolejne brakujące jeszcze tam z tyłu tapety, tutaj tą pomalować, więc w środę o 16, kto będzie mógł, zapraszam, i w przyszłą sobotę znowu o tej 11 zrobimy jakiś kolejny etap. Jeżeli byście znali jakiegoś malarza czy kogoś, kto chciałby się tego podjąć, no to jak najbardziej jesteśmy gotowi zapłacić, i żeby pewną część prac tutaj przyspieszyć i zrobić przez kogoś, kto no, ma takie możliwości, więc jakbyście kogoś takiego znali, zaufanego, kto w miarę szybko mógłby tutaj przyjść i to zrobić, przynajmniej część, jeszcze dokończyć malowanie sufitu. Jesteśmy w połowie malowania sufitu po dwóch dniach malowania, więc to idzie powoli. Nie wiem, czy do połowy dotarliśmy tak naprawdę, ale gdzieś tam, powiedzmy, w miarę. I trzeba to jeszcze pewnie powtórzyć będzie. Więc no, jest tych prac jeszcze sporo i własnymi siłami to jeszcze nam długo, długo może zajść. Jak trzeba będzie, to będziemy to robić. Natomiast mówię, gdybyście kogoś znali takiego, kto by się mógł tego podjąć i nam tutaj pomóc przynajmniej w jakiejś części, to byłoby dobrze. W środę też jest pierwsza środa miesiąca, więc chcemy znowu spotkać się na modlitwie tutaj z braćmi baptystami, tak jak w sierpniu, na początku sierpnia, w środę. Oni mają o 19 spotkanie w modlitwie, więc zapraszam bracia, siostry, byście przyłączyli się w środę o 19, nie o 18, tylko o 19, czyli tutaj będziemy do 18.30, powiedzmy, tutaj coś robili, potem się umyjemy i pójdziemy na modlitwę do baptystów. Także też zapraszam, zachęcam do uczestnictwa w tym spotkaniu. W czwartek u siostry Tereski nadal wiem, że są spotkania, także też gorąco zachęcam tych wszystkich z Rumi, z Gdyni, którzy chcą się spotkać, z Redy, z Wejherowa, kto tam ma pragnienie, możliwości, żeby się spotkać, bo wy tam dosyć długo siedzicie, nie? Do 22.30, do 23.00, więc nocne marki. Zapraszam do modlitwy, do siostry Tereski na spotkanie. Jakieś jeszcze macie ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo i też przekazujemy serdeczne pozdrowienia. Danusi. Od Danusi dziękujemy. A ja mam pozdrowienie, które przekazane jest telefonicznie z Niemiec. Jeśli pamiętacie jeszcze bracia i siostry, Bogusie. Pewnie, że pamiętamy. Tak, to ona pozdrawia. Rozmawiałam z nią. Dziękujemy. A pojawi się dopiero pod koniec listopada. Mhm. Ja też przekazuję pozdrowienia od braci z Wodzisławia Śląskiego. Też pozdrawiali, także pozdrawiam. i od mojej Agnieszki. Jeszcze Ania ma. Dziękujemy bardzo. Pamiętajmy też o tych braciach, siostrach, którzy wiemy, że chorują, mają różnego rodzaju problemy, nie ma ich tutaj z nami od dawna, ale nadal są w naszych sercach, więc trwajmy też w modlitwie za nimi. Mam nadzieję, że ten czas koronawirusa też w końcu przeminie i więcej braci, sióstr będzie się odważało przychodzić na nasze zgromadzenia, a tymczasem pamiętajmy też w modlitwie o tych, którzy się źle mają, wołajmy do Boga, prośmy o Jego dzieło w ich życiu. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam jeszcze do uściskania się i spędzenia ze sobą paru chwil. Mocno, to jest tej ściany, ale to jest to, co mnie trzyma, to będzie na tyle, nie ma żadnych, nie wiem, obciążeń, czy jakichś pracy tutaj. Ja bym był spokojnie, że to będzie ok. Do tego to już najlepiej tam, jak już, nie wiem, masaż pachlową gipsową. To da zdjęcie tylko indywidualnie wejdzie i ona szybciej wtedy też przyczep. Już taką całą szczęśliwą gotową, pewnie też tą polimerową, bo to ona jest zgodna na całym czynniku właśnie. Gipsowy też można sobie. Czyli co, zwykły git czy szpachle gipsowe? Dobra, ja w filmie mam u siebie. Ja już troszkę robiłem u Michała. Okay. Ja się to zrobię. Zrobię, ale lepiej masek. A tu po prostu te dwa paski trzeba wyciąć. Tą nadwyżkę. Maszek miał czas, żeby teraz w miarę... Co pytać, nie? On tak dosyć szybko robi. No to jest wolna przerwa, w miarę szybko. To te kontrakt. No tak.